أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب الاستثناء استثناء باب مستثنى قال المؤلف رحمه الله وحروف الاستثناء ثمانية استثناء حرفları 8 tanedir. وهي o harfler ve هذه الحروف إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. Bunlardır. Şimdi gelecek. ويقول ben diyorum şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid El istisna'u istisna ma'nahu onun manası nerede fil lugati sözlükte. Sözlükteki manası nedir? Mutlakul ihraci mutlak ihraç çıkarmak. Evet. İstisna istisna ey ihraca. Ve huve evet, istifna fıstılahin nuhati nahivcilerin istilahında ibaratun anil ihraci bi illa illa ile çıkarma ev ihda ehevatiha veya illanın benzerlerinden istisna edatlarından bir tanesiyle çıkartmadır. Li şeyin bir şey. Levla zalikel ihracu şayet bu ihraç olmayaydı, lekâne elbette olurdu o şey dahilen, dahil olucu. Nereye dahil oluyor? Fîmâ. Fîmâ, o şeyin içine dahil olucu ki, kablel edâti. Edattan, edattan önce yani kable edâtil istifnâi. İstifnâ edatından önceki yani müstesna minhu, müstesna minhu. Diyoruz ya müstesna minhu. Kendi ismi ona dahil olur. Tabi bu ne oldu? Bu şimdi istisnai yani müstesnai muttasılın tarifi oldu. Evet. Müstesna muttasıl. Yoksa bir de müstesnai munkatı vardır mesela. Hı-hı. Değil mi? İstisnai munkatıdaki ismi orada bir makabinden çıkarma yoktur yani. Makabinden çıkarma yok. Canil kavmu illa himara. Eşek misin? Eşeğin kavmine bir alakası yok. Ve misaluhu bunun örneği kavluke senin sözündür. Neymiş? Necaha başarıya erişti. Ettelamizu öğrenciler. Öğrenciler başarıya erişti. Başarılı oldu. İlla amiran amir müstesna. Fakat ahracite muhakkak çıkardın. Neyle? Bir kavlike sözünle, sözünden bedel. İlla amiran, illa amiran sözün ile çıkarttın. Kimi çıkarttın? Ehadet telamizi öğrencilerden bir tanesini. Ve o da kimdir? Amirun amir. Ve levla zâlikel ihracu, bu ihrac olmasaydı, lekâne elbette olacaktı amirun amir, dâhilen dâhil olucu. Nerede dahil olacaktı? Fi cümleti telamizi en nacihine. Başarıya ulaşmış olan öğrencilerin içine, onların topluluğunun içinde amirde bulunacaktı. Peki. Ve'lem. Bilmiş ol ki enne edevatil istifnai edevat kelimesi cem'i müennes salim. Cem'i müennes salimin nasb hali neyledir? Bil kesreti zahireti fi ahri. Enne edevati. Onun için değil mi? Enne edevatil istifnai kesiratu. Çoktur. Ve gad zekera minha. Ve gad zekera. Muhakkak zikretti. Neyden minha? Min hâzihil edevati. Şu edatlardan, istisna edatlarından zikretti. Kim? El müellifu. Müellif rahimullah. Zikreti. Neyi zikretti? Semani edevatin. 8 tane edat zikretti. Vellezi ol şey ki zekerehu onu zikretti. Zekere zikretti hü onu. Neyden zikretti? minha, o sekiz tane istisna edatından zikretmiş oldukları ne üzerine olur? Kainun ala telâfeti envâhi. Üç nev'i, üç tür üzerine oluşturur. Bakalım. En nev'ul evvelu. Birincisi, ma ol şey ki yekûnu oluyor. Ne oluyor? Harfen, daimen, sürekli harf. Nahvehu illa. Bu illadır. İlla, sürekli harftir. Tamam. Ve nev'u thâni. İkinci nevi, ma yekûnu ismen, daimen. Her zaman isimdir. Ve o da erba'atün, dört tane. Ve o harf, isimler neymiş? Siva, Siva, Siva Zeydin. Bil kasri, kasr ile Siva diye. Med yok, med-i tabi'i var. Ve kesri, sini, sinin kesri ile. Siva. Ve şuva, evet, ve şuva, şuva ne ile? Bil kasri, kasr ile yine. Med yok, bi gayril med. Ve dammi sini, sinin şuva. Ve sevâ'ün, sevâ'ün bil meddi, meddile ve fethi sini, sinin fethiyle. Bunlar hep müstesna manasına yani. Siva Ali'in, Ali'den başka. Ali müstesna yani. Ve gayru bir de gayr. Bunlar hep isimdir. Ve nev'u thalithu. Üçüncü nev'e gelince, üçüncü nev'i. Ma ol bir istisna edatı ki, yekûn oluyor, ne oluyor? Harfen, harf oluyor, târeten bazen. Ve yekûn oluyor, nedir oluyor? Fi'len, fiil oluyor, târeten uhra, başka bir keresinde. Bir keresinde harf oluyor, bir keresinde bakıyorsun fiil olmuş. Ve hiye. Bu, bazen harf, bazen de fiil olan istifna edatı, felâthü edevâtin. Üç tane edattır. Ve hiye halâ. Va'ada ve haşa. Bunlar da bunlar. Peki. Şimdi hükümlerine geçiyoruz. Kâlel müellifu rahimullah rahmeten vâsiha. Fel müstethna bi illa. İlla ile istifna edilen lafız, isim. Yunsab. Yekûnü mensûben. Naam. İzâ kânel kelâmu tâmmen mûceben. Kelam tam ve mucib ise. Kelamın tam olması demek müstesna minhin zikredilmesi demektir. Müstesna min meskü. Kelamın mucib olması demek kelamda nefi, nehi, istifam bulunmaması demektir. Kelam müsbet yani. Nefi yok, nehi yok, istifam yok. Tam kelam müstesna minhin meskü. Ca el kavmu illa zeyden diyeceksin. Başka bir şey diyemezsin. Nahu. قام القوم إلا زيد وخرج الناس إلا عمرا. Buralardaki müstesnanın mensub olması vaciptir. Tamam hocam. Ve in kana el kelam menfiyen. Kelam menfi olursa. Kelam menfi olursa. Yani mucebin karşısına bunu zikrediyor. Kelam menfi olursa yani öyle diyeceğine ve inkânel kelamu gayra mucebin. Kelam gayr mucebi olsa. Yani nefi, istifam, nehi bulunan bir kelam olsa. Evet. Tammen ama tam. Tam. Yani müstesna minhu meskür. Müstesna kelam gayr mucep müstesna minhu meskür olursa o zaman ne oluyor? Bedel muhtar, nasip caiz. Caze fihil bedelu ve nasbu. O müstesna olan yani illadan sonra vakı olan isimde caiz caizdir. Fihi fil ismillezî vaka'a ba'de illa. İlladan sonra vakı olan o isimde caizdir. El bedelu. Bedel yapmak. Müstesna min mübdelun min. İlladan sonra da bedel. Ve nasbu, nasip da caizdir. Nevzun alel istifnai, istisna olmuş. Nahm. Ma qama al-qawmu illa zeydun illa zeydan. Tamam. Ma fa'aluhu illa qalilun illa qalilan. Ma qama al-qawmu, kavim kalkmadı bak. Ma qama kelam menfi. Tamam. El-qawmu müstesna'i minhu. Dolayısıyla kelam tam. Kelam gayri mucib. Menfi kelam müstesna minhu mezkür. O zaman İlladan sonra vakı olan isim caze fil ismillezî vaka'a ba'de illa. İlladan sonra vakı olan isim de el bedelü. Bedel caizdir. يعني القوم مرفوع زيدون، زيد بدل القوم مبدل منه. ويا إلا زيدان، أظن زيدان مستثنى القوم مستثنى منه. تمام. Neden olursa hocam, takdiri nasıl oluyor? Kavimden bedeli bazı oluyor, bedeli bazı mı? Yok yani, illa zeydün, kavme şeklinde mi oluyor, nasıl oluyor yani? İlla kavme zeydün yani. İlla kavme zeydün. Ha, illa kavme zeydün, ancak zeyd, zeyd kalktı yani. Ve inkânel kelamu, eğer kelam olursa nakısan nakıs. Ne demek? Müstesna minhu gayru mezkur. Zikredilmemiş. Kâne, kâne olur. Yani kâne olur. El ismüllezî vaka'a ba'de illa. İlla'dan sonra vak olan isim olur. Alâ hasebil avamili. Alâ muktazal avamili. Yani amillerin gerektirmesi üzerine. Amil, fail almak istiyorsan fail olur. Meful olur. Meful. Ne istiyorsan. Nahu bak. Makame kalkmadı. İlla kâme zeydün. Değil mi? Ma darabtu. Ben dövmedim. İlla zeyden. İlla darabtu zeyden. Ma marartu. Ben uğramadım. İlla marartu bi zeydin. Anlaşıldı bu. Ve kulü ben diyorum. İ'lem bil ki enne lil ismil vâki'i ba'de illa. İlla'dan sonra vâki olan isim için vardır. Ne vardır? Selâsete ehvalin. Üç hal vardı. Selâsete ehval. Ehvalin müzekker olduğunda, yani hal kelimesi müzekkerse selâsete olur. Ama hal kelimesi mühendisi de selâse ehvalin olur. Evet. El-hâletul ula. Birinci hal. Vücubun nasbi. Nasbın vacip olması ne üzerine? Alel istisnâ-i istisnâ olmak üzere. Alâ kevnil ismillezî veka'a ba'de illâ müstesneyen. Değil mi? Müstesne olması üzere. Müstesneyen olur mu hocam? Müstesnen mi? Müstesnen. Ya harf illet mutarik ma kabli meftuh. Ya yerfi kalbe diyor. Değil mi? Müstesnen oluyor da. Alâ kevnil ismi ellezî veka'a ba'de illâ müstesnen. Müstesne olmak üzere de. Üç halinde de irabı takdiri oluyor da. Mustafa, Mustafa, Mustafa gibi. Müstesna, müstesna, müstesna. El-hâletü thâniyetü, ikinci hal, cevâzu itba'ihi, onu tabi kılmak caizdir. Tabi kılmak, yani mamur bittebaiye yapmak caiz. Lima kable illa, illanın makabine tabi kılmak. Ne üzere tabi? Alâ ennehu bedelun minhu. Bedel olmak üzere. Neyle beraber? Ma'a cevâzi nasbihi. Mensup olması caiz olmakla beraber ne üzerine mensup olması? Alel istisnai istisna olmak üzere. Yani müstesna olmak üzere mensup olması caiz olmakla beraber bedel kılınması caizdir. Hatta bedel kılınması muhtardır yani. El haletü thalisetü, üçüncü hal, vücubu icraihi. Onu icra etmek, ona icra etmek vaciptir. Yani o müstesnaya uygulamak. Yani müstesnanın olması. Vücubu, vücubu vuku'ihi. Vakı olmasının vacip gerekliliği. Ne üzerine? Alâ hasebi mâ yektazihi el-âmilul mezkûru kable illâ. İlla'dan önce zikredilen amilin gerektirdiği irab üzerine olmasının vacip olması. Tamam. Vücubu vuku'ihi ve de vücubu ika'ihi, kılmanın vacip olması. Yani o ismi kılacaksın, merfu kılacaksın, mensup kılacaksın, mecrur kılacaksın. Evet. Ama ne üzerine? Alâ hasebi mâ yektazîhi el-âmilu el-mezkûru. Zikredilen amile göre. Neden önce? Kable illâ illâ. Şimdi bunları beyan edelim. Ve beyanu zâlike. Bunun beyanı şu. Açıklaması. Ennel kelâme kelâm ellezî kable illâ. İlla'dan önceki kelime bakacaksın. İmma ya. Ya o kelam. En yeküne tammen muceben. Ya tam ve muceptir. Ve imma en yeküne tammen menfiyen. Ya da tam ama menfidir. Ve imma en yeküne nakısan. Veyahut da nakıstır. Ve la yeküne olmaz. Hineydin. O zaman. Yani hine iz kânel kelamu nakısan, kelam nakıs olduğu vakitte olmaz illa menfiye. Ancak menfi olur. Evet. Çünkü hepsinden nefi ediyorsun, bir tanesine ispat ediyorsun. Evet. Müspet olursa bu sefer hepsine nispet ediyorsun, bütün herkese nispet, bir tanesinden nefi ediyor bu. Evet. Olmaz, ancak karine olsa olabilir. Evet. Ve ma'na kevnil kelami sâbıkı tâmmen. Önceki kelamın tam olmasının anlamı en yud kera fihi el müstesna minhu, müstesna minhu zikredilmesi demektir. Ve ma'na kevnihi nakısan, nakıs olması demek de en la yud kera fihi, o kelamda zikredilmemesi, el müstesna minhu, müstesna minhu zikredilmemesi demektir. Ve mana kevnihi muceben, mucib olması demek en la yesbikahu, geçmemesi. O kelamda. Nefyun nefyin ev şibhuhu veya nefyin benzerinin. Nefyin benzeri nedir? Ve şibhun nefyi, nefyin benzeri ise en nehyu vel istifham. Nehi ve istifhamdır. Ve mana kevnihi menfiyen, menfi olmanın manası nedir? Evet. Ve ma'na kevni menfi en yesbikahu, en yesbikahu. Gene en ne yapıyor? En yesbikahu, o kelamda geçmesidir. Ehadu hâzihil eşyâ. Yani fihi, o kelamda vardır. Nefyun nefi vardır. Ev nehyun nehi vardır. Ev istifamı istifamı. Fe inkânel kelâmus sâbikû. Sebkat eden, yani illadan önce vakı olan kelam eğer ise tammen tam, yani müstesna min mezkür, muceben mucep, yani la yücedü fihi nefyun ve la nehyun ve la istifamun, tamam, vecebe, vaciptir, nasbul ismi ellezi yaka'u, el vaka'i, yani ellezi yaka'u ba'de illa. Ala kevni ismi levi yakav bade illa müstesnen. Müstesna olmak üzere. Nahu kavlike. Kâmel kavmu illa zeyden. İlla zeydeni mensup okuman vaciptir. Ve kavlike. Haracen nasu illa amran. Ve zeyden ve amran. Naam. Müstesne yani. Bu ikisi müstesna vakı olmuşlardır terkipte. Neyden? Min kelamin tammin. Tam kelamdan müstesnadır. Tam kelam niye? Li zikril müstesna minhu. Müstesna minhu mezkür olduğu için tam kelamdır. Ve huve o. Yani el müstesna minhu el kavmu. Kavum kelimesidir. Fil evveli. Fil misalil evvel. Birinci misalde. Ve nasu. En nas kelimesidir. Fil sani. Fil misali. Sani. Vel kelamu kelam. Buradaki kelam. Ma'zalike, bununla beraber mucebun, mucep bir kelamdır. Niçin mucep dendi buna? Li'ademi tekaddumi nefyin ev şibhihi. Nefi veya şibhi nefi, yani nehi, istifam, sebkat etmediği için, değil mi? Geçmediği için. Binaenele, izâ kânel emru kezâlike fevecebe nasbuhuma. Fevecebe vacip oldu. Nasbuhuma, Nasbu Zeyd, Zeyd ve Amr. Zeyd ve Amr'ın mensubunu vacib. Ve hâzihi hiyel hâletül ula. Ve hâzi işte bu hiyel hâletül ula. Müstesna ile ilgili olan birinci durum budur. Geçtik ikinci duruma şimdi. Ve inkânel kelâmus sâbiku tâmmen. Tamam. Menfiyen menfi ise câze fîh el itba'u. Yani ca'lu جَعْلُ الْاِسْمِ الَّذ۪ي وَقَعَ بَعْدَ اِلَّا تَابِعًا لِمَا قَبْلَهُ. Oldu mu? El-itbaq, tabi kılmak, yani mamulü bittebeye kılmak. Ne demek? جَعْلُ الْاِسْمِ, ismi kılmak, اَلَّذ۪ي وَقَعَ بَعْدَ اِلَّا, illadan sonra vakı olan ismi kılmak, تَابِعًا, tabi kılmak. Peki tabilik ne üzerine? عَلَى الْبَدَلِي عَلَى كَوْنِ الْاِسْمِ اَلَّذ۪ي vaka ev yaka'u ba'de illa na'am bedelen. Ev veyahut da ev caze fihi, caze fi hadel kelam ellezî kâne tammen menfiyen Ey şeyin caize en nasbu. Nasb caizdir. Alel istifnai istisna olmak üzere. Tamam, anlaşıldı bu. Peki nahvu. Nahvu kavlike, senin sözünde bak var. Ma kavmel kavm illa zeydun. İlla zeyden diyecek. İlla zeydun. Değil mi bak? Fe zeydun zeyd müstesnen. Müstesnadır. Değil mi? Yani illa'dan sonra vakıflıdır müstesna. Ama müstesna ama. İrabi açıdan müstesna mıdır şu anda? Zeydun dedi mi? Bedeldir. Tabii. Yani müstesna demesi burada lugavi açıdan yani evet. Diyor. Ha? İstilahi açıdan müstesna diyemezsin mi? Ha, müstesna diyeceğine deseydi ki el ismüllezi yakav bade illa kâne bedelen. Evet. Müstesna, müstesna. Lugavi açıdan müstesnadır. Min kelamin tammin tam kelamdan istisna ediliyor. Zeyden dedik mi? O zaman, o zaman müstesnadır. O zaman müstesna zaten. O zaman müstesna oldu. Yani müstesna burada lugavi manada. Yani muhracun çıkartılmıştır. Neyden çıkartılıyor? Min kelamin tammin. Tam kelamdan ihraç edilendir zeyd. Değil mi? Tam kelam ne? Makamel kavmu. El kavmu zikredilmiş. Niye tam kelam? Li zikril müstesna minhu. Müstesna min zikredilmiş. Yani burada mubdelun minhudur. Ve huvel kavm. Vel kelamu kelam. Ma'azalike bununla beraber. Yani müstesna minhu mezkür olmasıyla beraber. Menfiyyün. Kelam menfidir. Niçin menfidir? Litekaddümi ma ennafiyeti. Ma-i nafiye tekaddüm etmiş değil mi? Dolayısıyla ne oldu? Kelam gayr-i mucab. Kelam gayr-i mucab. Müstesna minhu mezkül. Bedel muhtar nasip caiz. Bedel muhtar nasip caiz. Muhtar tercih edilen. Yani muracah olan nedir? Racih olan nedir? Bedel olmasıdır. Feyyecuzu binaenle caizdir. Fihi, fi hadel isim, el itba'u. Onun mamulü bittebaiye kılınması caiz. Fetekulü dersin, illa zeydun. İlla zeydun dersin. Bir raf'i raf'i. Liennel müstesna minhu merfu. Çünkü müstesna minhu, yani burada mubdelun minhu, nedir? Merfudur. Ve bedelul merfu'i merfu'un. Merfudan bedel, o da ne olacaktır? Merfu olacak. Ve yecuzu fihi, yine bu isimde caiz olur. Yani fil ismillezi vaka'a fil kelami ellezi huve tamun menfi. Tam ve menfi olan bir kelamda caizdir. Ala kılleti. Ala kılleti. Ala isti'malin kalilin. Yani az bir kullanım üzerine en nasbu. Nasb da caizdir. Ala istifnai ala kevnil isim müstesna, müstesna olmaz. Fetegule illa zeyden ve hâdihil hâletü saniyeti. Bu da ikinci haldır. Müstesna ile söyleyeceğimiz ilgili ikinci durum da budur. Genel hocam hangisi kullanılır? Bedel muhtardır böyle olduğu yerde. Tabi bedel muhtar nasip caiz. Nasip etmen caiz ama bedel yapılması muhtardır. Tercih ediliyor. O inkan el kelamu sabiku nakısan. Nakıs olursa ki ve la yekunu illa menfiyye. O da ancak menfidir kelam. Kânel müstesna evet müstesna ala hasebi ma kable illa. İllanın öncesinde bulunan neyden? Minel avamil. Amillerin iktizasına göre olur. Yani illadan önce bulunan amilin iktizası. Gereği. Gerektirdiği şey. Ref ise merfu olur. Nasb ise mensup olur. Cerr ise mecrur. Ne bakalım ne? Ma hadara illa aliyyun. Ve inkânel amilu amil. Yaktadın nasb alel mef'uliyet. Nasabtehu aleyha. Mef'ul olmak üzere nasb edersin. Nahu ma ra'eytu illa aliyyen. Ma ra'eytu ahaden demektir. Ma ra'eytu ahaden. Hiçbir kimseyi görmedim. İlla ra'eytu aliyyen. Atladın mı? Ben onu dedim. Ben de başka bir şey düşünüyordum da. Fenkânel amilül yaktadır rafa'alel fe'aliyyeti. Atladın mı onu? Atladım. Ben farklı mı olacağım? Olay anlaşıldığı için. Kaptırdım gittim onu. Olay anlaşıldı. Ben de fark etme hocam atlasın. Feinkânil amilu amil olursa yaktadî er-raf'a raf'ı gerektiriyor ise alel fa'iliyeti ala kevnil ismi ellezî vaka'a bâde illa fa'ilen. Fa'il olmak üzere. رفعته عليها، رفعت رفع درسن هو هذا الاسم، او اسم رفع درسن عليها على الفاعليه يعني. على كيف نفعل تمام. نحو ما حضر الا عليه. وان كان العامل يقتضي النصب على المفعوليه نصبته عليها، او زمان ضمن مفعول ذلك نصب درس. نحو ما رايت الا عليه. وان كان العامل eğer amil yaktadı gerektiriyor ise ney el cerra cerri gerektiriyorsa bir harfin min hurufil cerri cer harflerinden bir harf başına gelmiş varken ne olacak cer olacak cerartehu cerarte cerre dersin cealtehu mecruran bihi bihâdel harfi nahu ma marartu illa bi zeydin dersin ve hâzihi işte bu da hiyel hâletü sâlifetü min halatil müstesna. Değil mi? Müstesna hallerinde üçüncü hal de budur. Peki. Burada failini bulacak. Hadara geldi. Bir fail istiyor değil mi hocam? Tabii fail yani, lazım ona. Evet. Ali Yunan'ın failidir yani. İlla hadara Ali Yunan. Ra var. Tu var. Fail. Hı. Ne lazım? Meful istiyor. Ali Yunan da onun nesidir? Mefulü bihirdir. Ma ra'aytu zaten. Ma ra'aytu ra fiil tu fail. Ne lazım? Meful. Ali Yunan da meful. Peki. El müstesna bi gayr ve ahavati. Şimdi gayr ve gayrın benzerleriyle olan istisna. Dışında. Gayra zeydin. Zeydin dışında. Zeydin başka. Kale vel müstesna bi siva ve süven ve sevain ve gayrin mecrurun la gayru. Mecrurun mecrurdur la gayru. Başka bir şey olmaz. Sadece mecrurdur. Gayra zeydin. Siva zeydin. Süva Zeydin, Seva Er Zeydin hepsinde mesul. Bir mana vahittir yani hepsinde. Evet. Ve kul ben diyorum el ismul vaki'u ba'de edatin min hadil edevatil erba'i şu dört edattan bir edattan sonra şu gayırdır, sivadır, suvadır, sevadır bunlardan sonra vaki olan isim yecibu cerruhu bi izafetil edati ileyhi. Bu edatın o isne edatının o isme kendinden sonra vakona isme muzaf olduğundan dolayı o edattan sonra vak olan isim muzafun ilehtir. Dolayısıyla mecbur olması vacip. Muzafun ihtiyacı meşhur. Emmel edatu nefsuha. Peki ne, edatın kendisi ne olacak? Ha, edatın kendisine gelince fe inneha o edat te'hudu alır. Neyi alır? Hükmeli ismi, ismin hükmünü o alıyor. Öylesin ki el vaki'i ba'de illa. İlladan sonra vakının ismin hükmü var ya, üç tane hüküm söyledik ona. Yok. Üç tane durum söyledik. Bir, vacip olarak mensup olur. İki, bedel muhtar nasip caiz olur. Üç, avamil asabince olur. Yani bu hükümler ri o gayr kelimesi ve benzerleri alıyor. Alet tafsilillezi sabak. Geçti. Şimdi anlatıyor. فَاِنْ كَانَ الْكَلَامُ تَامًا مُوْجَبًا Kelam tam ve mucib olursa نَصَبْتَهَا Sen o gayrı, süvayı, sevayını nasip edersin. نَصَبْتَهَا وُجُوبًا عَلَى الْاِسْتِفْنَاءِ İstisna olmak üzere vacip olarak nasip edersin. Örnek. Nahnu bak. قَامَ الْقَوْمُ قَامَ قَطْتِ الْقَوْمُ قَوْمْ Gayra Zeydin. Zeyd zaten her zaman mecrur. Çünkü o muzafir ile. Peki o Zeyd'in alacağı irab kime geçti? Gayra geçti şimdi. Gayra. Gayra bakıyoruz. Gayrı nasıl okuyacağız? Mensup mu? Merfu mu? Mecrur mu? Bakalım kelama. Gâmel kavmu kelamın tam mıdır? Tam. Mucep midir? Mucep. Müstesnanın mensup olması vacip. Dolayısıyla gayra zeydin okuyacak. O inkânil kelamu teammen ama menfiyen. Tamdır fakat menfidir. Yani fi hadil kelami nefyun ev nehyun ev istifan. Ev etba'teha lima kableha yani birinci yok pardon. Birincisi etba'te tabi kılarsın. Yani cealte cealte cealte hâzîl kelimete tabi'aten limâ kablihâ. E demiş yani. E. Birincisi. E. Yani bir. İki şık var ya önünde. İki şık var. Birinci şık. Etba'teha. Etba'teha yani cealte cealte hâzihil kelimete, bu kelimeyi kılarsın, tabiaten lima kabla, alâ kevniha bedelen. Ev veya ikinci şık şimdi, B şıkkı, nasab deha. Nasb edersin, alel istifnâ-i. İstifnâ olmak üzere nasb edersin. Ma yezuru. Ma yezuru, bak, ziyaret etmez. Niye beni? Beni ziyaret etmiyor. Ehadun. Hiçbir kimse beni ziyaret etmiyor. Beni hiçbir kimse ziyaret etmiyor. Hiç kimseden beden gayrul ahyari. İyi kimselerin dışında hiçbir kimse beni ziyaret etmiyor. Gayral ahyari. İyi kimseler müstesna. Beni hiç kimse ziyaret etmiyor. Gayru gayra. Gördün mü? Peki. وَاِنْ كَانَ الْكَلَامُ نَاقِسًا. Nakıs olursa, niye nakıs oluyordu kelam? Niçin nakıs oluyordu? لِعَدَمِ ذِكْرِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ. Değil mi? Müstesna minhu. Menfiyen, kelam da menfi oluyor. اَجْرَيْتَهَا. Evet, جَعَلْتَهَا. Onu kılarsın. عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ. Bakacaksın. Amil ne gerektiriyor? Fail almak istiyor. Fail. Şöyle diyelim. Ma ca'eni gayru zeydin. Ma ra'aytu, ma ra'aytu gayra zeydin. Ma marartu bi gayri zeydin. Böyle. Anlaşıldı. Nahve. La tettasil bi gayri l-ahyar. La tettasil beraber olma. Telefon açma. Bi gayri l-ahyar. Hayırlı olmayan kişilerle görüşme. Öyle diyelim. İçerimize uyar. Özetlesin hocam şimdi. Şimdi özetleyelim. Şimdi gayır, siva ve diğerleri bunlarla müstesna bir kere bunlardan sonra vak olan isim mecrurdu. Kendisi. Yani zeydin olacak. O mecrur. Şimdi gayrın irabını konuşuyoruz. Eğer ki kelam mucep ve tam ise mensup olması vacipti. Ca'enil kavmu gayra. Güzel. Eğer ki kelam gayr-ı mucem, müstesna minhum mezkür ise ma ca'enil kavmu, o zaman bedel muhtar nasip cahil. Gayru zeydin, gayra zeydin. Yok, kelam gayr-ı mucem, müstesna minhum gayr-ı mezkür, o zaman müstesna müferrak oluyor. Dolayısıyla da avam ile sabit muhrem. Örnek ver. Ma ca'eni gayru zeydin. Ma ra'aytu gayra ma meraktu bi gayri. Anlaşıldı. Yani şu şekilde de sanki biraz muhakeme için şöyle olur gözüm. Şöyle muhakeme yapmak gerekir. O gayra yerine illa'yı koyup da yani. Yani illa'dan sonraki illa'dan sonraki ismin durumu neyse gayraya onu vermek. Onu o. Dedi ya. Ra'aytu illa zeyten. Zeyden oluyor. Zeyden nasbını bu sefer gayreye vereceğiz. Bak ne dedi? Feinna te'ahudu hükmel ismi. El vakı bade illa. Evet. İlladan sonraki ismin hükmü neyse onu alıyor yani. Onu veriyor. Evet. El müstesna bi'ada ve ehevatiha. Geldik ada ve kardeşlerinden sonraki müstesna ne olacak? Değil mi? Hala bir de ne vardı? Haşa. قال المؤلف والمستثنى بخلا وعدا وحاشا bunlar ile olan müstesna yecuz caiz olur nasbuhu mensup olması ve cerruhu mecrur olması. Harfi cer olursa mecrur olur, fiil olursa mensup olur. Qamel kavmu hala zeyden. Qamel kavmu hala zeydin. Qamel kavmu ada amran. Qamel kavmu عدا عمرين قام القوم حاشا بكران قام القوم حاشا بكرين تمام بك çok kolay bu da ve kul ben diyorum el ismul vaki'u ba'de edatin min hazihi el edavati selafi şu 3 edattan sonra vaki olan isim yecuzu leke sana caizdir ne caizdir en tensibehu onu nasb etmen caizdir. Ve yecuzu leke yine sana caizdir ne? En tecurrahu onu cerretmen de caizdir. Yani ister ada Zeyden de, ister ada Zeydin de. İkisi de sana cahil. Peki buradaki incelik nedir? İncelik şu. Bu üç lafız fiil olabiliyorlar. Fiil oldukları zaman faillerinin istitarı vaciptir. Tahtında müstetirdir. Harf-i cer de olabiliyor. Harf-i cer olursa da o zaman mecburen ne yapıyor? Cer ediyor. Kendinden sonra vakıf ismi cer ediyor. Ve sirru sır. Ve sirru sır incelik fiil. Yani ki bu noktadaki incelik. Enne hâzihil edeva te tüsta'melu ef'alen târaten. Târaten değil. Târaten. Bazen fiil olarak kullanılır ve tüsta'melu hurufen târaten. Bazen de harf olarak kullanılır. Ukra başka kerrede ne yapıyor? Şey olarak kullanılıyor. Harf olarak kullanılıyor. Alâmâse bak. Fe'in kadderte hümne. Eğer onları takdir edersen ef'alen. Fiil kabul edersen. Ada fiildir. Haşa fiildir. Hala fiildir dersen. Nasabte ma badeha ala ennehu mef'ulun bihi. O adadan sonra, haladan sonra, haşadan sonra vakı olan ismi mef'ulun bih olmak üzere nasb edersin. Nasabte nasb edersin. Ma el ismellezi ba'de ada hala haşa ala ennehu ala enne hazel isme mef'ulun bihi li fi'lin li fi'li ada li fi'li haşa li fi'li hala. Peki fail nerede? Fail istitarı vaciptir. Vel fa'ilu fa'il damirun müstetirun vücube. İnşallah izhar okurken de göreceğiz. Failin gizlenmesinin vacip olduğu yerlerden bir tanesi nedir? Ada ve hala fiil olduklarında ma hala ma ada. Bunlar da fiil, fiildirler zaten. Ma hala ma ada. Bunların faili tahtında müstetir olması vaciptir. Peki ve in kaddarte hunne hurufen, sen bunları harf kabul edersen, bu da harfi cerdir dersen. Ve in kaddarte, takdir edersen, kabul edersen ki hunne, hunne onlar, onlar ne? Haşa, hala, ada, bunlar hurufen harf olarak kabul edersen, hafavute. O zaman cer edersin neyi? Ma el ismellevi, o ismi ki ba'deha, ba'de hâzihil edevati, ala ennehu mecrurun. Bir hadil edevat. Tamam. Şimdi burada biraz insanları şey yapan, şüpheye götüren şey nedir biliyor musun? Bunların üzerine ma gelirse ne olacak? Ma. Şimdi müellif onu, Şari Hazretleri onu da söylüyor. Tamam. Ve mahallu hâdet tereddüdi. Bu tereddüdün mahalli. Yani harf de olabilir, fiil de olabilir. Değil mi? Nerede olucudur? Fîmâ. Fitterkîbillezî. Öyle bir terkiptedir ki اِذَا لَمْ تَتَقَدَّمْ عَلَيْهِنَّ مَا الْمَصْدَرِيَّ. Mâ-i masdariyye tekaddüm etmediğindedir. Yani halâ-i, adâ-i, fiil de yapabilirim. Harf de yapabilirim. Fiil yaparsam böyle olur. Harf yaparsam şöyle olur. Bunlar mâ-i masdariyye tekaddüm etmediğindedir. Tamam mı? Niye? Çünkü ma-i masdariye tekaddüm etme artık harf olunmaz. Harflik bitti. Ya. Artık o fiildir. Anladın mı? Fe'in tekaddemet. Fe'in tekaddemet. Ala vahidetin minhunne. Bunlardan birinin üzerinde efendim bulunursa ma. Hâdihi şu. Şu ma. Hangi ma? El masdariye. Ma-i masdariye. Ma hala. Ma ada. Ma haşa. Bitti. Vecebe vaciptir. Nasbu ma badeha. Artık ma hala Zeyden, ma hala Amran, ma haşa Amran. Böyle olacak. Niçin? Sebep ne? Ve sebebu zâlike enne ma el masdariye enne ma el masdariye te. Ma-i masdariye, ma'nın sıfatı değil mi? La tedhulu illa alel ef'alu. Ancak fiillere dahil. Ha, ma'yı gördün mü? Artık halaya sen harf diyemez. Harf-i cerlik gitti, fiildir. Fehünne ef'alun. Bunlar fiildirler. Elbettete. Ha, elif lamdır o. Elbettetendir. Betteten kelimesine buna elif lam geldi. İza dakhala elif ve lamu sakata ettenvin. Temin sakata gelir o zaman. Elbettete. Elbette fiildir bunlar. Anlaşıldı? Evet. İn sebakat. Evet. İn sebakat. Huma geçerse. Hün ne onların? Üzerine. Tamam. İn sebakat. İn sebakat. Sebkat etmişse hünne o fiillerin üzerine maymasını. Fenahmu. Şöyle bir örnek verelim ona. İn sebakat. Hünne fenahmu. Geçerse örneği şudur. Fenahmu. Şu. Örnek şu. Örnek verecek. He. İn sebakat hünne eğer sebkat ederse burada noktalı virgül koymuş hocam. He makabına bağlıyoruz onu. Değil mi makabına? He. He ne diyor? İn sebakat hünne fehünne fealun elbette. He tamam güzel. Çok güzel. Çok hoş. Fenahbu şimdi. Tamam şimdi oldu. Fenahbu şöyle örneği. Gâmel kavmu hala bak hala haladan sonra zeydin Zeyden. O da olur, o da olurdu değil mi? Şimdi o elifi koymadık oraya. Koydum o zaman sen sadece Zeyden okuyabileceksin. Onun için hatta dikkat etti ki yani Zeyd'in de okuyabiliyorsun. Yecûzü fîhî nasbu Zeyd. Zeyd'i mensup kılmak caizdir. Ve hafduhû. Ve nahvu kâmel kavmu mâ halâ Zeyden. Bak şimdi kıyasla. La yecûzü fîhî illâ nasbu Zeyd'in. Burada ancak Zeyd'in mensup olması elifi koydum otomatik işi bitiriyor zaten. He. Burada elifi koyup koymamasını diyor. Burada metru koyuyor. Niye? Ma hala ya. Ma hala oldu. Fiil oldu artık. Değil mi? Ma geldi ya ma-i masdarı. Hatı bu hatı. Zeyden. La yecuzu bihi. Burada caiz değildir. İlla nasbu zeydin. Ancak zeydin nasbu caizdir. Böyle diyeceğine mübarek insan. Yecibu fihi. Yecibu bihi nasbu zeydin. Zeydin mensup olması vacip. Başka bir şey olamaz. Vallahu subhanahu ve teala a'la ve a'lem. Allah yücedir ve bilendir. En yücedir ve en iyi bilendir. Peki burada kalalım mı? Hocam bir haftalık var. Yine var ha. Bir hafta var.